Nincsen nagy szám, ne jön ötösbe ma. Már visszaadom a tisztákat. Majd mi eldönti még? Nem. Ő tudja. 300 szart fel. Csak ne jön ötös. Na, ki tud verni már. Azt ne vesszene. Na, van ott egész végig. Megyek. Én is megyek most már. Majd hónap miért kamoda is te. Nem telefonált az ibolya. Mikor van darálás? Nem telefonált neki a telefonát? Ja. Nem. Nem tudom, mit akarnak, mit kézzelnek. Nem tudom. Bírtak, ha már 7 óra, akkor jó lenne, de 7 óra, akkor biztos nem lesz, én nem tudom, minek tartanának. Reggel 7-kor lenni. Ha van, sem megyek. Semmi, voltam ma már, nézni papucsot. Ha költ, de... Nem kell hozzá sem, van még, elég lesz. Majd elég lesz, majd... Hóna, te! Hazzamen! Nem telefonálta az ibolya. Mi? Nem telefonálta az ibolya, hogy mikor kell holnap menni. Telefonálni kellett volna, lehetett volna holnap menni 7 óra, akkor csak jó lett volna. Nem telefonált. De jó, hogyha még van kettő táskám van, ma kivesztem, visszakadtam. Elő. Ja? Elő van. Benne van a vizem is. Semmi más nem volt. Elő. Szankoltál? Amara! Attila! Mi van? Aló? Mi van? Jó, veszek azt is. Jó, veszek. Jó. Jó, veszik vele. Na, elme! Nem erre! Nem jó! Nem jó, nagyon nem jó! Jó lesz! Jó! Jó lesz így! Le lehet csukni a kaput. Épp, hogy bele lehet, pont. Alig van. 20-30 centi se így. 50 centi talán, ha van. 50, úgy. Jó ez. Igen? Mi van? Nézzük még ezt a több üzenetét. Megértem én. Nem értem, amikor be van aktiválva, és már akarják, hogy megint? Azt nem értem, hogy kaptad meg. Én nem tudom, hogy micsoda ez, hát. De beaktiváltam. És akkor megint akarja, hogy beaktiválja még egyszer? Hát fölösleges. Nem tudom, mi akarja. Csillag ketté. Szerintem még bőven van még perced rajta. 595 perced van még rajta. Jó van akkor. Nem tudom, azt akarja, hogy még egyszer, legyen még 5 perced. Hát nem tudom, csak megyek most már. Felrakom a lépőzetet. Megyek már szeszte. Alla prossima. Let me go.